Daar was een oorlogsschip. Daar was een oorlogsschip. Die was al op een duimpje afgezonken op een klip. Dat was al op een duimpje afgezonken op een klip. Daar was een oude vrouw. Daar was een oude vrouw. Die nam het hele oorlogsschip en stak het in haar mouw. Die nam het hele oorlogsschip. Thank you.